leku wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 sierpnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ruszyła izraelska ofensywa wojskowa w strefie Gazy, ma na celu zajęcie miasta Gaza. Trwa śledztwo w sprawie rosyjskiego drona w Osinach, poszkodowani mieszkańcy dostaną wsparcie finansowe. Przełomowa operacja w Warszawie, przeszczep wątrowy i terapia ECMO uratowały życie 18-latkowi. Izrael rozpoczął pierwszą fazę planowanego ataku na miasto Gaza po starciu z Hamasem i już kontroluje obrzeża miasta. Informację potwierdza rzecznik izraelskiego wojska. Prowadzona w kilku fazach kampania ma potrwać kilka miesięcy i rozpocząć się od przesiedlenia około 1 000 000 cywilów. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. Śledczy nadal będą szukać elementów drona, który spadł w nocy w pobliżu Łukowa. Maszyna jest praktycznie zniszczona, mówił podczas kolejnej konferencji prokurator Grzegorz Trusiewicz z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Skala zniszczeń urządzenia wybuchowego jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie precyzyjnie i w sposób niebudzący wątpliwości określić, skąd pochodzi ten dron, jakiej jest produkcji. Co prawda w największym zachowanym elemencie, największy element silnika został znaleziony, ujawniono napisy prawdopodobnie w języku koreańskim. Według MON był to rosyjski dron, a cała sytuacja to prowokacja Federacji Rosyjskiej. Wojewoda lubelski zapowiedział pomoc dla mieszkańców Osin, zasiłki do 8 000 zł. W wyniku eksplozji wybite zostały szyby w 3 budynkach, a zniszczeniu mogło ulec także pole kukurydzy, na które dron spadł. Jest postępowanie dyscyplinarne wobec myśliwego, który pomylił człowieka z dzikiem i zastrzelił 60-letniego mężczyznę. Doszło do tego w weekend w Młyniskach w powiecie lubartowskim. To ogromna tragedia zarówno dla rodziny poszkodowanego, jak i całego środowiska łowieckiego, mówi rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego Tobiasz Szczesnowski. Jednocześnie stanowczo potępiamy łamanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią w trakcie wykonywania polowania. Obecnie okręgowy rzecznik dyscyplinarny wszczął dochodzenie dyscyplinarne w sprawie zdarzenia. Gdy wyjaśni tą sprawę, zostanie ona skierowana do Okręgowego Sądu Łowieckiego. Myśliwy jest w areszcie, grozi mu dożywocie. Przeszczep wątroby i 48-dniowa terapia ECMO uratowały życie 18-letniemu Danilowi. Operację przeprowadzili lekarze z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To jeden z kilku przypadków na świecie tego typu leczenia zakończonego sukcesem. Więcej na ten temat Klaudia Dadura. Daniel miał wtórną żółciową marskość wątroby powikłaną ciężkim nadciśnieniem wrotnym i skrajnym zespołem wątrobowo-płucnym. To patologiczne połączenie naczyń żylnych w układzie oddechowym. Tylko dzięki przeszczepowi mógł przeżyć. Konieczna była jeszcze terapia ECMO. Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Michał Grond, powiedział, że leczenie zakończyło się sukcesem dzięki współpracy lekarzy z wielu specjalizacji. Transplantacja była wykonana już z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego, które zastępowało funkcje płuc, które akurat w przypadku tego zespołu nie spełniały swojej funkcji. Daniel czuje się teraz dobrze i chce spędzać czas aktywnie. Wcześniej nawet nie miałem szansy chodzić gdzieś do siłowni, tam może gdzieś pograć. Już mogę, już planuję pójść od 1 września. Specjaliści podkreślają, że cały proces leczenia to dowód na postęp polskiej transplantologii. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Drobna kwota, a pomoże dbać o środowisko. Resort klimatu ma gotowy projekt regulujący rozszerzoną odpowiedzialność producentów, czyli system, który zakłada m.in. wprowadzenie opłaty opakowaniowej, która będzie doliczana do ceny produktu. Za te pieniądze ma być organizowany recykling opakowań, a producenci mobilizowani do rozsądnego pakowania. ROP to sprawiedliwy podział kosztów i obowiązków, tak by producenci odpowiadali za opakowania na każdym etapie ich życia. Aż do unieszkodliwienia odpadu. Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Dziś to samorządy i my, konsumenci, dźwigamy ten ciężar. O, nawet widzi pan, jak załadowane? Szkło, papier,

bite your tongue like my bad habit. Would you mind if I tried to make a pass at it? Now you're not too good for me, my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay, things happen for reasons that I can't ignore, yeah. Now that you're back, I can't decide if I decide if you're invited. You always knew the way to wow me. Fuck around, get tongue-tied it. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, it's gravy bag. Steve Lacy i Bad Habit. Tak, rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w rotacji audycji muzycznej, w której to poruszamy się między nowościami wydawniczymi, między tym, co bardzo charakterystyczne dla danego momentu w roku, mówiąc konkretnie o tym kończącym się lecie, a także informacjami, które w ostatnim czasie w sposób szczególny odcisnęły się na tym szerokim obszarze, jakim jest wydawanie muzyki, dlatego też Steve Lacy, Bad Habit, prawdopodobnie nadal najpopularniejszy utwór od tego artysty, a Steve Lacy przypomniał nam ostatnio o sobie. W poniedziałek graliśmy w rotacji jego najnowszy singiel Nice Shoes, więc to dobry powód, żeby wrócić właśnie do tego charakterystycznego dla Steve'a Lacy'ego nagrania. Przed nami kolejna propozycja, która jest już taką pełnoprawną nowością. Skull Crusher. Pod tym pseudonimem występuje Helen Ballantyne i jej projekt, który nazywa się właśnie Skull Crusher. To jest mieszanka elektroniki z inspiracjami folkowymi. Wśród tych inspiracji pojawiają się między innymi Julia Holter, a nowa płyta Skull Crusher ma ukazać się w połowie października. Drugi singiel, który zapowiada to wydawnictwo, to nagranie March. What do I live for? Who do I live for? I don't know anymore. Cool Crusher, czyli Helen Ballantyne w bardzo emocjonalnej propozycji March. Nagranie, które dla samej Ballantyne jest niczym spowiedź. Ona po części rozlicza się z okresem z przeszłości, nie takiej bardzo odległej. Ta piosenka powstała w momencie, kiedy Helen Ballantyne postanowiła opuścić Los Angeles, w którym żyła ponad 10 lat i wrócić w swoje rodzinne nowojorskie strony, więc porusza się ona w obszarze tych największych miast i takich też najobfitszych, jeśli chodzi o to, co dzieje się kulturowo i muzycznie w Stanach Zjednoczonych. And Your Song is Like a Circle. Tak będzie zatytułowana jej płyta, która ukaże się w połowie października. Nową płytę zapowiada również Nourished by Time. Nourished by Time i Baby Baby. Trzecia zapowiedź drugiego albumu od Marcusa Browna, który występuje pod pseudonimem Nourished by Time. Właśnie i muszę przyznać, że moja ulubiona z tych opublikowanych dotychczas, ale zaraz wszystko będzie jasne już za chwilę, bo w najbliższy piątek zostanie wydana ta płyta w całości. 12 nagrań. Ważne o tyle, że jest to pierwsze wydawnictwo, które Nourished by Time wydaje nakładem wytwórni Excel Recordings. To jest znak jakości, bardzo konkretny z mojej perspektywy, a to, co prezentuje Nourished by Time, to jest taka mieszanka przede wszystkim współczesnego R&B połączonego z brzmieniami jazzowymi, punkowymi, indie, hip-hopowymi, elektroniką, no i to wszystko w takiej brudnej harmonii, przełamywanych tonacjach i również niejednorodnie brzmiącym rytmie. Takiej muzyki ukazuje się dzisiaj więcej, o czym jeszcze będę miała okazję w rotacji trochę wspomnieć. 22 minuty po godzinie 19 to jest doskonała pora, żeby zagrać utwór z naszej płyty tygodnia. Yeah. ale dali Chado Paira, czyli duet z Brazylii, który odpowiada za epki dwie, a ta epka numer dwa to jest rotacyjna płyta tygodnia, czyli takie wydawnictwo, z którym spędzamy czas codziennie od poniedziałku do czwartku w rotacji właśnie. Omar to jest nagranie, które ja wybrałam na dzień dzisiejszy. Najmocniejsze mam wrażenie z całego tego wydawnictwa, z mocnym punkowym sznytem, bo w przypadku pozostałych utworów on się miesza często z taką nowoczesną elektroniką inspirowaną muzyką z Wielkiej Brytanii. Paira, jeszcze raz przypominam, duet, który odpowiada za płytę tygodnia w rotacji. Na płytę od Leona Winehalla jeszcze chwilkę musimy poczekać, ale to naprawdę nie będzie bardzo długo trwało. Leon Winehall, gościnnie Tyson z Cup. To jest nagranie kolejne, którym Leon Winehall zapowiada jego zbliżające się wydawnictwo. W odróżnieniu od poprzednich płyt będzie to album, na którym usłyszymy dużo gości wokalnych. Leon Winehall kojarzony jest przede wszystkim z muzyką klubową, natomiast tutaj słychać, że próbuje swoich sił, no w czymś, co pewnie najłatwiej określić jest popem. I ta propozycja i ta próba, czyli Skap, ma w sobie ten niepowtarzalny, unikatowy klimat, taki inspirowany alternatywnym dancehallem, nawet chyba to mi to najbardziej przypomina. Tak sporo tego niszowego i alternatywnego grania dzisiaj pojawiło się w rotacji, no ale taka jest też lista nowości, na które z naszej perspektywy szczególnie warto zwrócić uwagę. Jest jedna płyta, o której opowiadam codziennie, to znaczy była w poniedziałek w rotacji, była we wtorek w Tu Myśliwiecka 357 i nie może jej zabraknąć również dzisiaj. Dijon i jego drugi studyjny album Baby, tytułowe nagranie. Thank you. Baby, baby, baby. Tak parę lat temu śpiewał Justin Bieber. Tutaj mamy do czynienia tylko z jedną babą. Z baby jednym, ale było też baby, baby, przecież Nourished by Time. No to jest ta płyta Dijona, do której bez wątpienia będę jeszcze często wracała. W poniedziałek otworzyliśmy taki mini cykl dźwięków, które kojarzą nam się z latem. Przede wszystkim tym tegorocznym, ale w ramach podprowadzenia coś, co dla mnie brzmi jak lato już prawie 10 lat. Space Song od Beach House. From an end. Beach House i Space Song. Ciekawe jest bardzo to, jak ta piosenka dostaje kolejne życie dzięki trendom muzycznym. A jeśli chodzi o trendy, jeśli chodzi o ten 2025 rok, to mam wrażenie, że no, na razie najbardziej charakterystyczne nagranie to właśnie to. Is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. I've saw the quite a few times with paranoia. Oh, what's your name? I don't know what I should call you. Właśnie Pink Panthers i Illegal, nagranie, które powoli już wyskakuje z lodówki, ale ta wielka popularność Pink Panthers jest jak najbardziej zasłużona. Ona w przeciwieństwie do wielu gwiazd, które pewnie moglibyśmy bardziej określić gwiazdkami z tej współczesnej sceny, ma swój charakterystyczny styl i to, co zwraca moją uwagę i co no, robi na mnie spore wrażenie, to, że ona konsekwentnie ten swój styl rozwija, począwszy od muzyki, która od początku była osadzona właśnie w takim UK garażowym brzmieniu, jakby to były piosenki sprzed 15, a nawet 20 lat. Zresztą wizualnie Pink Panthers też tak plus minus się nosi. No i mijają kolejne lata jej obecności na scenie, a ona jest w tym coraz bardziej wyrazista, coraz bardziej pewna siebie i nie jest osobą, która stricte śledzi trendy i ja myślę, że to jest bardzo dobry znak co do tego, że za chwilę jej popularność już totalnie eksploduje, chociaż w świecie internetowym właściwie tak się wydarzyło. To teraz Sofia Kurtesis, której ostatnia epka była naszą płytą tygodnia jakiś czas temu, więc spokojnie możemy ją dołączyć do tej kategorii dźwięków letnich. Mommy, get- Bardzo udana propozycja od Sophie Curtesis, czyli epka Volver, Canela Pura. To singlowe nagranie z największym potencjałem przebojowym. Takie jest przynajmniej moje wrażenie. Jak się na nią patrzy, to Lana Del Rey troszkę nam się tutaj przypomina, ale to zupełnie inna stylistyka muzyczna. Artystka, która tę epkę Volver wydała w wytwórni Ninja Tune, więc jesteśmy w bazie współczesnej muzyki elektronicznej i alternatywnej, bo Ninja Tune od 30 lat świetnie sobie radzi, jeśli chodzi właśnie o dobór artystów z takiej dziedziny muzycznej. To jeszcze dwie propozycje na styku właśnie elektroniki, popu czy muzyki elektronicznej okraszonej wokalami. Alia i Cherish w remiksie Luxi. Udało nam się dzisiaj w rotacji trafić z naszym rotacyjnym bingo, bo to remiks z ostatniej płyty Talii, a jak wiadomo, bardzo często zdarza się, że sięgam właśnie po te utwory, które są takim dopowiedzeniem do długo grających płyt. To jest coś, co dzieje się dzisiaj praktycznie cały czas, czyli tuż po premierze płyty mamy do czynienia z jakąś lekko zmienioną, odnowioną wersją. Joy Orbison i Lia Sen to jest nagranie, którym dziś kończymy. Katarzyna First-Wojtkowska i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Better.